سورت فجر کی اللہ دا اعمال صالحہ ترغیب ورکی کہ مومنان ډیر قیمتی وقت ندی او تاسو نه دغه څه خراب شو قیمتی وقت نظر نه خراب شو. ابیا د قومونو ذکر کی چې هلاک شوی چې غډیر قومونه پدی عمل باندې پدی غفلت باندې پدی تکذیب باندې پدی انکار باندې هلاک شوی دي کنه. او بل په محبت د دنیا باندې و محبت د مال باندې هلاک شوی دي. تاسو محبت د دنیا سره وساته. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر گوال صباح وليال عشر او غلس فید رمضان دایو وس دی کنه. والشفع والوتر او منزله چې څه تکای دی او سنا تکای دی. والشفع والمنزله څه پینځ دی څه نه دی څه سلور دی څه لس دی. والشفع والوتر والليل او شفع اذا يسر کله چې پتیری دوشی دا قیمتی وختونه دی. سبا وخت ډیر قیمتی دی او لس پی د رمضان آخری چې خلق بکې اعتکاف کی دا ډیر قیمتی دی. هغه شپه بکې راضی کنه. او دا منځونه شفع وتر تکه او نه تکه. او د شپې آخری حالت وخت دا جدو دا هغه وختونه دی. هل فی ذلک قسم لذی حجر یقینا پدی کې عبرت دی لپاره دا عقلمن چې عقلمن دی دا ورته فائدہ اخلي نو اچھے بے عقل ہے انہوں نے حال تو گورا نگوری تو اچھے سرنگ کار کردے رفتا دا آدیان سرعا اگا آدیان ایراما چھے اولاد دا ایرامو دا ایرام اولادو دا دا سباو علی خلق دے اگا دہود علیہ السلام غنیہ دی اگا آدی اولاد او دا آدیان ثانی دویم قسم ذات العماد لولی بنگلو والو لولی بنگلی جوڑی کردے التي هغا لم يخلق مثلها چنری پیدا کری شو دی پشان تبیا پا خارونو کی. او سمودیان هغا جاب سخرا بلوا دی چتراشلی وی گٹی پا غرونو کی سکار مارے نونو دیتا ناستو گتان بے جوڑو لو کورن بے جوڑو لو او دخپل خاندان چی سمر خلق بولوی وارو تاگی طول گتان بے جوڑو لو چدا برست بیا زمون نفاتی کا نجی خلق یاد ساتی. او فرعون میخونو والا چی سزا بے اور کولن میخونو بے پٹک والا یا اوتاد لخکر و طویلی شی مضبوط بادشاہی پدی مضبوط ای کنا لکمیخ چی پیو وے اگا کسان چی سرکشی کڑی وان پخارونو کی. یہ صورت کہ اللہ رب العزت دری خبری کی یو مرض بیانی بل سبب بیانی و بل علاج مرض داده چه توغاو فی البلا سرکشی اکڑا نو دیر زیادی اکو پدی کلو کی فساد فصب علیم ربک صوت و عذاب راو غرزو لپدی باندی رفتا یو کورا دا عذاب کورا و توید او بیشک رفتا چی دے لبل مرسواد غسم پا حفاظت دخل مخلوق کی دے مورچا کی چی سرے ناستی نا اودی تویخی نا اللہ رب العزت دا سی دخپل مخلوق او دخپل و بندیانو کاروی نی تاکہ او سرے چی مورچا کی ناستی مرد کنن نکاح بان دے. فا اما الانسان ورچ انسان دے زام ابتلا ربو کل چی انتحانو کی بدوان رب دو فا اکرمو و نعمو دے سبب دے عزت مندی کو خوشحالے کو مالی ولور کو. فیقول اون دے وی ربی اکرمن زخپل رب دیر عزت من کرما نور صدتا ندی سبق ما بق دن دوئے لے بس صرف پدی پوئی گی چی زخپل رب عزت من کرما. او اگا کل چین ازمیختو کی بدبان دے رب ددو فقدر آلے رزقہو رزق پہ کم کی تنگ کی. فیقول اون دے وی ربی احانن زخپل رب دیر سپک کرما گرا غلیر سور کری دی اما لینے دی راکڑی دار دی خبری نو یو کو نشو ناغ معزز کو شو انا دا عجز کو شو اگر دم رہوی چی اللہ زمان دیری زد خیال ساتن دی اگر دووی چی زمان اس پکوالی ہوکا نا کلا دا سینا دا علاجی ہے خیش طول بیماری ہے کاغمال دا دن آغام بیمار دے غریب دن ام بیمار دے اللہ تعالی علاج ہوئی چزان کے اخلاق پیدا کے اسلامی کلا یقینا بلا تکرمون الیتیم تاسو عزت نکوے دیتیم ولا تحاضون لا طعام المسکین اور استاسو ظلو کی چردہ جذبہ نرازی جذبہ چلی مسکین لڈوڑے رو باسو دخلقوں پہ ظلو سوزی نظر لوشیو زانو بھی پری رکھو میل مل راو باسی کا نا اللہ استاسو ظلو کی جذبہ نرازی چلی مسکین لطعام راوڑے وتاکلون التراث او خورے تاسو طول عمر مال دمڑو اکل لمن پہ خوراک ڈیر ڈیر تراس دا خلق جی بس سترگی دی تا چیر دا پلانے با کلم ری چماتے دا مالو جی دادو دا سامان پاتش تو ڈیر خلق خوراک دا گئی بیا اکل لمن پہ خوراک ڈیر ڈیر سارا خلاک ڈیر دی تو ہوئی کہ حلال و حرام نہ پی جانے بس لگیا ان دیتا اکل لمن ہوئی بغیر تمیز حلال و حرام او محبت سا تیمان سرا محبت دیر کل لائقینا اذا دکت الارض دکن کل چوجوہ کولی شزمو کا پجڑا پیدو سرا دکن بیا بیا اخ بیا ادری گی نا او کارب شرف سا او ملائک تول سب پسب باند وجی یوم اذن بجہنم عربو استیشی بجہنم پا دور زباندی یہ روایت دادی چی لکا ملائک وی پا زنزرونو کی عظیم دادی چی نا خلق تا وقت کارکلیشی نو دیووی چی دا نو خوص را استیشو دیخو نو لی دلی نو ذکر دا گمان بکی چی دا جہنم خوص را استیشو پا دور زباندی یادی با انسان خل عمل وانا لو ذکرہ چرتبی دا پار یا دول پیدا من اوئی بدا چری بوئی یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش چی ما مخ کے مخ کے دی جون دا پارا سا کڑے وے نو دی جون دا پارا سامل میں کڑے وے ننن وزا دمرا رسوانوں کا نا دا غرض باندی عذاب بورن کی عذاب لا یعذب عذابہ احدن عذاب بورن کی پشان دا عذاب دا اللہ ایسو کو اور نبا تڑلو کی پشان دا تڑلو دا اللہ ایسو کو کچال عذاب ورکی نا غیر سر سامن دے او کسو کی واچول جیل تا جہنم تا ناغم بیان را اخلاسی گی یا ایتو ان نفس المطمئن ایغا نفسو چستا یقینو دا اللہ پا ذات باندی مطمئن المستقن باللہ یا المطمئن چتا اللہ تڈیر عاجزی کروا ارجعی الی ربکی واپس یا اخفل ربتا راضیتا مرضیہ تب خوشحال خوشحال شریم دیا قیامت کی بہت ہوئی او یا دلتا چکنا مرگ راضی ہوتا تو مرگ پوخ کی بہت ہوئی چی مطمئنی ایمان باندھے مضبوطی ارجعی الی ربکی ذا فلب تو واپس سے دی وقت نہ ہوتا ہوئی خواہ فدخلی فی عبادی داخل شاہ زمان پر بندیانو کی تانا مخ کڑیر خلق تلے دے ودخلی جنتی داخل شاہ زمان جنت تا سورت بلد کی